لها دم شندا گلونا قدر دان روان دین ردر مندان روان دین بدین یہ کڑی دی لنگونا سیف الرحمن دیم پکلا پدین قربان دیم پم گران دا روان دیم قدر دان دا روان دیم لہا دم پشندہ گلونا قدر دان دا روان دیم ردر مان دا افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ له تیار شوی البوم د شاهی کوټ پلوشې له البوم سره گرو نارا بونا پوینو شو رنگونا شاہی کڑ پام جڑ سرر پایا پاندے قدر دان دروان دے پمگران دروان دے لہا دم پرشندہ بلونا قدر دان دروان دے ردر ماندان پدین یہ کڑی دل گنا پمگران دروان دے قدر دان دروان دے پوکھوئی خستت کے آب زروان نصر سروان دلنگ جان زڑ گئی مل روپ سوران دین مگران دروان دین قدر دان دروان دین ردر مان